El casal d'entitats és superxulo, però a partir de certa hora jo prefereixo passar pel carrer del cantó, perquè el tanquen i el mur amb prou feines té il·luminació. Així que tota la vorera del mur queda bastant fosca. A més, com està en un carrer residencial, a la nit no passa molta gent.